tubu tubu wa jogbe mi kere ali tubu tubu jogbe mi ale tubu tubu wa jogbe mi kere ali tubu tubu jogbe mi jala dabu male jogbe mi kere ali tubu tubu jogbe mi jala gbero male jogbe mi kere ali tubu tubu jogbe mi omere mi wa jogbe mi kere ali tubu tubu jogbe mi oloku mi wa jogbe mi kere ali tubu tubu jogbe mi aya mi wa megbe mi kere ali tubu tubu jogbe mi mo gbara na wowo mo gbe fe niyan mo gbe de mo gbo gbo mo fe ri erin re o mo wi na ran pa lefun nu tun japa ti e wo mo ka re gbe lokokan to wi na ran pa jo ali tubu tubu wa jogbe mi kere ali tubu tubu jogbe mi ali tubu tubu wa jogbe mi kere ali tubu tubu jogbe mi omere mi wa jogbe mi kere ali tubu tubu jogbe mi oloku mi wa jogbe mi kere ali tubu tubu jogbe mi A little bit of a watch up and make it rain.